Tu program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj mamy piątek, 17 sierpnia, minęła 6. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Wybory do Europarlamentu według dotychczasowego prawa. Jest weto prezydenta. Miażdżący raportników w sprawie kredytów walutowych. Z tezami nie zgadza się Związek Banków Polskich. Świat żegna królowe Soulu, Aretę Franklin. Eurodeputowanych wybierzemy na starych zasadach. Prezydent zawetował nowelizację kodeksu wyborczego do Parlamentu Europejskiego. Jak wyjaśnił, przepisy dawałyby szansę na zwycięstwo w tych wyborach tylko dwóm ugrupowaniom. Politycy Platformy Obywatelskiej oraz z innych ugrupowań opozycyjnych z zadowoleniem przyjęli decyzję głowy państwa. Presja ma sens, mówi Piotr Zgorzelski z PSL-u. Nasze wspólne działanie partii opozycyjnych, parlamentarnych, ale także pozaparlamentarnych doprowadziło do tego, że pan prezydent podjął naszym przekonaniu jak najbardziej właściwą decyzję. Decyzję, która gdyby zaskutkowała wejściem tej ustawy w życie, spowodowałaby tak naprawdę wykluczeniem milionów wyborców, czyniąc z nich w istocie wyborców gorszego sortu. To były dobre przepisy, ale szanuję decyzję prezydenta, komentuje Łukasz Schreiber z PiSu. Uważam, że zmiany, które zaproponowaliśmy, były dobre. No, pozostaje ordynacja zawiła, niezrozumiała dla przytłaczającej większości Polaków. No i wybory, które no, nie cieszą się gigantycznym zainteresowaniem społecznym, no ale szanuję to. Zmiany przygotowane przez PiS zakładały, że w każdym z okręgów wybieranych byłoby co najmniej 3 eurodeputowanych. Dotychczasowe przepisy nie regulowały tej liczby, a mandaty przechodziły między regionami. Związek Banków Polskich krytycznie o raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Instytucje finansowe zarzucają kontrolerom nierzetelność. Izba stwierdziła, że instytucje odpowiedzialne za ochronę konsumentów nie broniły dostatecznie ich praw. Banki natomiast stosowały niedozwolone postanowienia w umowach. Tezy zawarte w raporcie Izby krytykuje wiceprezes Związku Banków Polskich Jerzy Bańka. W raporcie znalazł się zarzut, jakoby banki w sposób nienależyty badały zdolność kredytową. To jest absolutnie nieprawda, jako że wskaźniki pokazujące szkodowość tego portfela, one wyraźnie wskazują, że jakość tego portfela jest bardzo dobra. Bardzo dobra nawet w relacji do kredytów złotowych. Wiceprezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu Marek Grzewuski stwierdza z kolei, że raportniku podziela wątpliwości i jego organizacji. I w zasadzie potwierdza nasze wcześniejsze tezy i jest zgodna z wszystkimi dokumentami, które wcześniej widzieliśmy i które wcześniej przekazaliśmy mediom. NIK zbadała system ochrony kredytobiorców walutowych między 2005 a 2017 rokiem. Banki masowo udzielały kredytów głównie we frankach czy euro między 2005 a 2010 rokiem. Cieszyły się one popularnością między innymi ze względu na niższe oprocentowanie. Klienci zawarli blisko milion takich umów. Świat żegna królowe Soulu, Aretę Franklin. Artystka zmarła w swoim domu w Detroit. Miała 76 lat. W ostatnich latach ciężko chorowała. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump napisał na Twitterze, że Aretha Franklin była wspaniałą kobietą z ogromnym darem od Boga, którym był jej głos. Były amerykański prezydent Barack Obama napisał, że była niezwykle muzykalna. Pomagała zdefiniować amerykańskie doświadczenia. Czasem pomagała nam po prostu zapomnieć o wszystkim i tańczyć, czytamy we wpisie Baracka Obamy. Aretha Franklin rozpoczęła karierę piosenkarki i pianistki jako nastolatka. Zaraz potem stała się znana w Stanach Zjednoczonych i na świecie. W ciągu trwającej pół wieku kariery nagrała setki utworów. Dziesiątki z nich trafiły na czołówki list przebojów. Do najbardziej znanych należą You Make Me Feel Like a Natural Woman, Chains of Fools i Respect. O tym ostatnim utworze, a także o swojej miłości do muzyki, Aretha Franklin mówiła gazecie Los Angeles Times w wywiadzie w 2008 roku. To rodzaj, można powiedzieć, hymnu kobiet, krzyku. Ale każdy chce być szanowany, każdy wymaga szacunku. Zarówno młody, w średnim wieku, jak i bardzo stary. Mężczyzna i kobieta. Wszyscy chcemy być szanowani i doceniani. Tak właśnie to rozumiałam kiedyś i tak to rozumiem teraz. Muzyka płynie w moich żyłach, jest moim życiem. Pokonałam długą drogę, dlatego mogę zaśpiewać. Wszystko, co chciałaś, dostałaś. What you want, baby, I got it. Aretha Franklin była 18 razy nagradzana Grammy. Sprzedała ponad 75 milionów płyt. Boeing 737 chińskich linii awaryjnie lądował na lotnisku w Manili na Filipinach. Jak informuje portal Airlife.net, maszyna podczas tego manewru wypadła z pasa. Od lewego skrzydła oderwał się silnik samolotu. Wcześniej maszyna przez godzinę krążyła nad Manilą. Dwa razy pilot podchodził do lądowania. Na pokładzie było 157 pasażerów i 8 członków załogi. Nikomu nic się nie stało. Na rynku w Sienie rozegrano słynną gonitwę palio sięgającą tradycjami średniowiecza. Konny wyścig ściąga do Sieny tysiące turystów.

11 minut po godzinie 6 i dzień dobry wszystkim Państwu. Dzień dobry, mówi ekipa poranna, czyli nasza drużyna. Zapraszamy do Trójki. Przy telefonach Piotr Łodej, wszędzie tam, gdzie trzeba, Halinka Wachowicz, za konsoletą Zofia Kruszewska, a przy mikrofonie Wojciech Mann, czyli ja we własnej osobie, żywy i nienagrany. Dziękuję bardzo już za pierwsze listy, chociaż przecież nie podałem tych wszystkich namiarów, no ale stali słuchacze doskonale je znają. Między innymi operator Paweł, który dziś wyjątkowo nie ze swojej kopareczki, a z urlopu pozdrawia. A te wszystkie numerki po piosence jeszcze przypomnę. Has passed and months has gone, but this love in my heart has lingered on. You're gonna need a friend and find her gone. But when I get worried, I sneak away and cry. You know. You know all my love. patrzę na ten ekran, jeszcze nie podałem żadnych namiarów, a tutaj listów a listów. Z tego wynika, że część z Państwa to jednak stali słuchacze, bo pamiętają i wiedzą, jak się odzywać. Ale zaraz przypomnę tym, którzy już nie mogą wytrzymać i koniecznie chcą się podzielić z nami jakąś informacją czy refleksją, a nie wiedzą jak. Przyszedł pierwszy poranny list od poety Janka. Początek bardzo zachęcający, a potem, no właśnie nie wiem, czy poświęcił się dla rymu, czy tak uważa. No ale przeczytam cały wiersz tak, jak go zobaczyłem. Piotr, Halinka, Zosia, Wojciech to jest gwarant wielkich pociech. No i dotąd jest okej. A dalej? A redaktor, choć na żywo, gra muzykę niemożliwą. No i to mnie trochę zmartwiło, ale nie odstąpię od mojego wyboru piosenek niemożliwych. A te numerki to 22 i 7 trójek, czyli telefoniczny kontakt. Już tam Piotr Łodyj czeka przy aparacie. 71335 SMS i mail man@polskieradio.pl. Umówmy się, że to było nagranie folklorystyczne, pasujące do tematu tego, co za chwilę, mianowicie w Wielkopolsce trwa światowy przegląd folkloru integracji. Występują zespoły z Polski, Panamy, Słowacji, Chorwacji, Hiszpanii i Kanady. No i mamy coś na ten temat. Jacek Butlewski z Polskiego Radia Poznań to przygotował. To jest coś niesamowitego. Natalia Żuk, rzecznik Światowego Przeglądu Folkloru Integracji. Możemy naprawdę poczuć się, jakbyśmy żyli nie 5 lat temu, a właśnie 100-200 lat temu. Możemy przybliżyć naszym rodakom naszą kulturę i nasz folklor. A jaki to zespół? Zespół Uniwersytetu Gdańskiego Jantar. Jest zapotrzebowanie na wasze występy? Jest bardzo duże. Dostajemy naprawdę dużo propozycji, żeby występować w różnych miejscach i spotykamy się zazwyczaj z bardzo ciepłym przyjęciem. Pokazanie, że świat jest bardzo mały i mamy wiele wspólnego ze sobą, mimo że różnimy się kolorami i barwami. Jeden z zespołów stepuje na każdym kroku. Jest to Kanada. Aż ciekawie jest ich oglądać, bo to właściwie u góry się nic nie dzieje. Oni sobie po prostu podskakują, a potem patrzy się na nogi i tam się naprawdę wiele dzieje. Czy folklor jest na czasie? Myślę, że wraca do łask, ponieważ jest coraz bardziej interesujący, coraz więcej jest go w mediach, w internecie, dzięki czemu ludzie są z nim bliżej i jakby większe zainteresowanie wzbudza. Coraz więcej reklam jest też z folklorem. Tak, wydaje mi się, że to też częściowo jest moda, która powraca. Dzięki tym reklamom również jest to w pewien sposób popularyzowane. Za co pani lubi folklor? Jest wiele takich czynników. Tańczę taniec ludowy już od 17 lat i mogę stwierdzić, że pomimo, że jest to bardzo długi okres, to folklor wciąż mnie zaskakuje, ponieważ nie widziałam wszystkiego. Dzięki właśnie takim festiwalom jak nasz mogę poznać inne kultury, wielobarwne kultury, które są naprawdę różnorodne i różnią się od naszej polskiej, co jest naprawdę fajne. Na wszystkich koncertach słyszymy, oglądamy wszystkie zespoły. Czy publiczność tańczy, śpiewa razem z nimi? Zależy od publiczności, zależy od dnia i zależy od pogody tak naprawdę. Ale rzeczywiście publiczność, a szczególnie dzieci, bardzo żywo reagują na muzykę i razem rzeczywiście tańczą z zespołami, czasami jeżeli znają daną piosenkę. To było o folklorze w Wielkopolsce, a piosenka... też folklorystyczna. I walked 200 blocks. I even asked the cops. And they say that I should stop. You should stop searching for you. I checked the shopping mall. Your mom's sick of my calls. And they say I lost my ball. can be you. Teraz zegarek mówi, ale precyzyjnie, że 6.30. Romuald Wójcik już jest gotów ze skrótem informacji. Na Podkarpaciu awionetka, nisko przelatując nad miejscowością Smerek, uderzyła 46-letniego przechodnia. Mężczyzna zginął na miejscu. Pilot prawdopodobnie wpadł w dziurę powietrzną, gwałtownie obniżył samolot i uderzył w mężczyznę będącego na łące. Jak informuje policja, 43-letni pilot był trzeźwy. Ani jemu, ani pasażerowi awionetki nic się nie stało. Zawaleniem się wiaduktu w Genui zajęła się także francuska prokuratura w związku z podejrzeniem nieumyślnego zabójstwa i nieumyślnego spowodowania obrażeń. Wśród ofiar są Francuzi. Dotąd potwierdzono śmierć 39 osób, ale pod gruzami są jeszcze ludzie w zmiażdżonych samochodach. 16 osób zostało rannych. Większość jest w ciężkim stanie. Zginął też Kolumbijczyk, 30-letni członek zarządu drużyny młodzieżowej klubu piłkarskiego Inter Mediolan. Wcześniej informowano, że wśród ofiar są obywatele Albanii, Chile i Dominikany. Na liście ofiar nie ma żadnego polskiego nazwiska. Sobota będzie we Włoszech dniem żałoby narodowej. 21-letni Szwed aresztowany w Albanii z 19 pistoletami zeznał w sądzie, że zgodził się przerzucić tę broń z Kosowa do Szwecji za pieniądze, by móc zapłacić za studia. Mężczyznę aresztowano na przejściu granicznym między Albanią a Czarnogórą. Podróżował autobusem z Kosowa. Pistolety ukrył pod ubraniem i w sportowej torbie. Wpadł, gdy albańscy funkcjonariusze przeszukali jadący do Niemiec autobus. Kolejne wiadomości w Trójce o 7. A ja już pędzę z pogodą. Aż słychać chyba jak pędzę. Dziś będzie słonecznie na południowym wschodzie, a wieczorem także na krańcach północno-zachodnich. Dobrze, zachmurzy się i przelotnie popada. W górach możliwe burze. Wiatr słaby, to nie będziemy się nim zajmować, a temperatura Suwałki 25, Olsztyn, Łomża, Rzeszów 26, Trójmiasto, Łódź, Lublin 27, w Warszawie, w Grudziądzu i w Krakowie 28, w Szczecinie, Gorzowie i Katowicach 29 i we Wrocławiu 30. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Skoda Karoq w letniej obniżce do minus 10 tysięcy złotych plus niezliczona ilość niezapomnianych przeżyć i emocji. Skoda. Wszystko co ważne. Sprawdź oferty na inne modele w salonach i na skodaauto.pl. Już teraz nowe okazje cenowe w Lidlu. Miękkie, chłonne, bawełniane ręczniki w aż 21 wzorach. Już od 9,99. A żelazko marki Singer z systemem automatycznego wyłączania. Jedynie za 69 zł za sztukę. Lidl. Więcej na radość z życia. Idzie nowe. Lato z Radiem Festiwal. Najlepsi z najlepszych zagrają 26 sierpnia na dwóch scenach przy gdyńskim Skwerze Kościuszki. Wystąpią m.in. Smolik, Brodka, Cortez, Organek, Tulia, Xanax, Daria Zabiałow. Zapraszam na największe muzyczne wydarzenie roku. Piotr Metz, szef muzyczny Lato z Radiem Festiwal. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. Partnerem festiwalu jest PKN Orlen. Partnerem festiwalu jest PKO Bank Polski. Partnerem festiwalu jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto. No, Barbara, postanowione, kupujemy wreszcie nowy telewizor. Maryn, ale jaki telewizor? Super telewizor, Barbara, a do tego teraz zapłacimy tylko połowę. Fajnie, co? Fajnie, bo w Media Expert na przykład za Samsung Smart TV 4K Ultra HD 58 cali teraz płacisz tylko 1249 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Profesor Ciekawski pyta, czy ja już po kawie, czy jeszcze przed. A, bo zaparzył i chętnie się podzieli. Panie profesorze, może bym i skorzystał, ale chyba spora odległość jest. Muszę jakoś na miejscu kombinować. Otrzymaliśmy telefon, właśnie nie można otrzymać telefonu. Zadzwoni, mówmy po polsku, zadzwoniła pani w sprawie, która Na początku jest taka miła i dla wszystkich obiecująca, dla wszystkich tych, którzy na przykład lubią grzyby, a potem przeradza się w coś, ale nie będę zdradzał, ale posłuchajmy uważnie, szczególnie drugiej części. No po prostu wstyd. Ja o folklorze może inaczej. Otóż miesiąc temu byłam na grzybach, było mnóstwo prawdziwków. Teraz, dwa dni temu znowu pojechałam do lasu i była rzecz zaskakująca. Otóż w takich miejscach, które mam swoje, ktoś powyrzucał tak potworne śmieci, jakieś stare dywany, jakieś stare garnki. Było mi tak przykro, że pomyślałam, że ludzie są jednak beznadziejni. Tam naprawdę w tych miejscach są grzyby. No, nie wszyscy są beznadziejni, ale ci, którzy uporczywie, porządkując swoje obejście niby, wywalają góry różnego rodzaju odpadów w lesie, powinni być chwytani i karani. To jest po prostu... Ach, nie będę się denerwował, bo jeszcze mi się coś pomyli, ale no, myślmy czasem o tym. Dollar bill prescriptions in the bathroom stall. Red-headed women and alcohol. Said ain't so, said ain't last call. A whiskey on the rocks and Adderall. A whiskey on the rocks and Adderall. We are no different than the neon lights. We turn up. It's getting away instead of picking me up. I wish my addictions didn't mean so much. But we all can't be born with that kind of luck. You can try but you won't fix what's wrong with me. Every night I'm my own worst enemy. I find a way to quit when they bury me. Cause I can't turn down the drinks when they're free. No, you can't turn down the drinks when they're free. We are no different than neon lights. We turn us on, we stay up all night. We do what we can. Like 1965, with her sailor tattoos and her drawn out eyes. Every now and then she still crosses my mind. And by every now and then I mean most of the time. By every now and then I mean all of the time. We are no different. W Trójce również alarmowaliście, żeby wystawiać wodę w pojemnikach dla ptaków, dla jeży, w jakichś pojemnikach po lodach na przykład. No i tak tutaj czynimy, ale no niestety ludzie wrzucają pety do tej wody i no nie mogą te zwierzęta skorzystać z tej wody. Proszę zaalarmować, żeby ludzie tego nie czynili, no bo jednak tych opadów w dalszym ciągu jest niewiele tutaj w centralnej Polsce. No co to komentować i co alarmować? Alarmować można do ludzi, którzy myślą, a ci, którzy tak się zachowują, to i tak nie zrozumieją alarmu. Państwo, jednym z ulubionych sportów słuchaczy jest łapanie mnie za słówka. Oczywiście to jest, mam nadzieję, bez żadnych intencji ukrytych. Powiedziałem, że pędzę z prognozą, a pan Jarek szybciusieńko napisał tak. Dzień dobry, panie Wojciechu. Mam takie pytanie do pana. A z czego pan pędzi? Bo ja wypędzam z wiśni, pisze słuchacz. Rozumiem żart. Mógłbym skosztować. Wiśnia mi pasuje. No to pograliśmy, a wszyscy stali słuchacze doskonale wiedzą, że już czas posłuchać doktora Kruszewicza. Darek Pieruk, a to taki lekki smuteczek w tym temacie jest, bo niby dokuczyły nam upały, ale świadome, że lato mija, ptaki odlatują, to już tak jesienna taka mgiełka się pojawia na horyzoncie. No o tym właśnie doktor opowie, o ptakach, które już odleciały i o tych, które niebawem nas opuszczą. Mamy teraz pełnię lata, piękną porę roku, ale nieubłaganie zbliża się jego koniec. Które ptaki odlecą jako pierwsze? No więc z lęgowisk jako pierwsze tak naprawdę znikają czajki. Dla mnie to jest takie szokujące, bo te czajki są, kwiecień, maj, czerwiec, a potem właściwie pod koniec czerwca już ich nie ma. Okazuje się, że one są już w stadach, już na rozlewiskach rzek, już w miejscach jakichś opuszczonych stawów, na brzegach dużych rzek, więc one już opuściły swoje terytoria, one już są w trakcie wędrówki. Czajki jako pierwsze znikają i to jest już na przełomie czerwca i lipca. Zwłaszcza te, którym nie powiodło się w lęgach, coś się nie udało, no to one rzeczywiście zaczynają bardzo wcześnie. Podobnie migranci ze wschodu, nawet z Syberii, pojawiają się siewkowce na naszym wybrzeżu morskim. To są te ptaki, którym się nie udało w lęgach, nie powtórzyły lęgów, bo tam nawet nie ma na to czasu. I one dość wcześnie podejmują migrację i to są właśnie takie ptaki, które no, nie odniosły sukcesu w danym roku, bo te, które odniosły sukces, muszą poczekać na dzieci. Więc to się dzieje w lipcu. Na początku sierpnia zaczyna być ruch. To już się coś dzieje w świecie ptaków. Pokrzewki, które odchowały dzieci, zaczynają się przemieszczać i to są już ruchy. One już nie są w swoich rewirach, one już się przemieszczają zgodnie z kierunkiem swojej przyszłej wędrówki. Intensywnie przy tym żerują, kiedy się już upasą i zbierają tłuszczyku, no to przelecą nocą pierwszy odcinek. Także to jest powiedzmy lipiec, sierpień, w sierpniu, no oczywiście 20 sierpnia mniej więcej odlecą jeżyki, bociany też w tej trzeciej dekadzie sierpnia, jak tylko zrobi się taki wyż ze słońcem, odlecą bociany ze swoimi dziećmi, więc tu trwa wyścig w tej chwili, żeby szybko wychować, żeby wszyscy byli odpowiednio rozwinięci i żeby dali sobie radę z tymi trudami wędrówki. Sierpień jest takim momentem, kiedy znika nam bardzo dużo gatunków ptaków, ale część pozostaje, bo to się tak te populacje trochę przemieszczają, przesuwają. Taka główna migracja w naszym kraju dzieje się we wrześniu. Wtedy jest największy odlot. Migranci nocni, ci właśnie wtedy wędrują. Często we wrześniu są takie wygwieżdżone noce, chłodne noce i to wtedy dzieje się ta cała intensywna bardzo wędrówka. W październiku zostają już tylko maruderzy, przylatują do nas jery, słonki ostatnie odlatują, ostatnie bąki odlatują, te zostają bardzo długo, kiedy już wszystkie trzciny są brązowe, nie ma żadnych zielonych trzcin, jeszcze można wypatrzeć bąka i słonki też w lasach są do października i dopiero kiedy idzie fala chłodu ze wschodu, te słonki zaczynają się przemieszczać. Więc krótko mówiąc, migracja ptaków trwa od czerwca do października, nawet listopada, a potem wiosenna będzie trwała od marca znowu do maja. Czyli tak naprawdę ptaki zawsze w którąś stronę latają. I mądrość polega na tym, żeby wiedzieć, które, w którą stronę i po co. I to jest clue całej wypowiedzi. Ptaki zawsze w którąś stronę latają. Otrzymałem żart od słuchacza z Chin. Ja chyba słyszałem już kiedyś ten żart, ale powtórzę. Chińczyk pyta Polaka, ilu tam was jest w tej Polsce? A Polak z dumą mówi, no około 40 milionów prawie. To Chińczyk mówi, no to chyba wy się tam wszyscy znacie. He was a kid. That's the way that his father sat strong at the table, but never said a single word to him. Place for me. The black Jeszcze zostało miejsce na jedną piosenkę, ona jest długa, ale nawet tak się nie zmieści, to jest ładna.